الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أبو حديثي صحيح لندريا ama ben bu hadisi zayıf olduğunu giden alimlerle gidiyorum. Onun için görmüyorum bu konunun yani ikindi namazının sonundaki olan ratibini görmüyorum. Ama Şeyh Elbani gibi alimler görüyorlar.